पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण सबसे ही त्याग की महिमा है। जीव का बंधन होता है तो राग से ही होता है और त्याग से खुल जाता है। उसमें भी अधिक त्याग करता है तो अंत बंधन अधिक होता है और अधिक राग होने पर पापों की परवाह नहीं होती। अनेक तरह के विचित्र विचित्र पाप को करता है, बहुत पतन की तरफ जा रहा है। इस वास्ते भाई बहनों से प्रार्थना है कि संसार के पदार्थों का संग्रह और भोग, ये दो बहुत विलक्षण बीमारी है। प्राय भाई बहन सब इस दो में ही फंसे हुए रहते हैं, फिर उससे ही पतन हो रहा है। वो भोग भी न्यायुक्त होने पर ही मांगने वाला है, संग्रह भी न्यायुक्त होने पर ही मांगने वाली है, और अनियुक्त अगर अन्यायुक्त किया जाए तो महान बंधन होता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कहना है, आप थोड़ा विचार करें। यहाँ पर आप महान तीर्थ में आए हैं और रामायण का पाठ करते हैं तो थोड़ी विनय भी सुने, प्रार्थना थोड़ी है कि क्या कृपा करें। इस लोभ के कारण से, मोह के कारण से बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। इस वास्ते इनसे आप लोग बचें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये ध्यान देने की बात है कि चीज उतनी ही मिलेगी जितनी मिलने वाली है, और जितनी चीज मिली है उसमें भी काम उतनी ही चीज आवेगी जितना आपके काम में आने वाली है। अधिक चीज आप ले नहीं सकते, अधिक काम में ले सकते, संग्रह अधिक कर सकते हो, करते हो तो उसका भी फल बड़ा खराब होता है। पैसे पैदा करने में और इकट्ठे करने में आप जो परिश्रम करते हो वो तो निरर्थक जाता ही है, परंतु अन्याय पूर्वक करने से बहुत बड़ा भारी पतन होता है। और काम वो पैसा आपके आता नहीं, काम दूसरों को जाता है और पाप आपके पले बनता है। इसमें थोड़ा सा आप लोग विचार करें। मैं जहां तक बने बात सच्ची कहता हूँ, बनावटी धोखा देने जैसी मेरी नीयत नहीं है, पर वैसा नहीं कर रहा हूँ। आप अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करेंगे अन्याय पूर्व तो क्या पैसों का सबका काम में ले लेंगे आप? नहीं दे सकते। उम्र भर में उन पैसों को काम में आप नहीं ले सकते, और उनके लिए किए हुए जो पाप है वो भोगने पड़ेंगे। उसके भोगे बिना आप अपना पिंड सुधार नहीं सकते, अवश्यंभावी है। पैसा तो आपके काम आवेगा नहीं और पाप आपके काम आवेगा। इस वास्ते हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अन्याय पूर्व पैसा न ग्रहण करें, न्याय पूर्वक आप लेते रहे तो भी पैसों में लोभ है उगवाने वाला है, क्योंकि नरकों के तीन दरवाजे बताए भगवान ने, काम क्रोध और लोभ। ये तीन नरकों के दरवाजे हैं, पतन करने वाले, महान महान पतन करने वाले, जिसमें ये लोभ है बहुत ज्यादा पतन करने वाला है। काम और लोभ क्रोध से पैदा होता है, काम क्रोध भी जाए थे कामाल लोभ प्रवर्तते, ऐसा आता है। तो सबसे प्रबल काम है, उसे क्रोध लोभ है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना करनी है, अभी संसार में जो आफत आ रही है, बड़ा दुख हो रहा है और संताप हो रहा है और बड़ा भारी पाप हो रहा है, और पाप में ये हेतु बन रहे हैं। आज गर्भपात हो रहा है, गर्भपात में कन्याओं का विशेष गर्भपात होता है, कन्याओं का गर्भपात होता है उससे कुल का नाश होता है, कुटुंब का नाश होता है, कुल कैसे चलेगा, माँ के बिना कुल कैसे आएगा। अरे कन्याओं का आप नाश कर दोगे तो माँ कौन बनेगी, अरे माँ के बिना किस जन्म हुआ, आप इतने भाई बहन बैठे हैं, माँ के बिना कौन आया है, सबसे पूजनीय माँ है, उसका ही आप नाश करते हो। जन्मते ही गर्भ में आते ही पता लग जाएगा मशीन से कि लड़की है, तो उसका गर्भ गिरा रहे हो। ये जो प्रवृत्ति हो रही है महान पाप की प्रवृत्ति है। भाइयों बहनों, आपके पाप करने का स्वभाव बन जाता है, उस स्वभाव के बाद में आप पाप को पाप समझते नहीं, आपकी अकल ऐसी हो जाती है, मन पाप है ही नहीं इसमें। और इसमें कहने वाले डॉक्टर लोग जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि वीर्य में ही जीव होता है, और वही जीव आकर गर्भाशय में स्थापित होता है, और उससे ही पत्र पुरुष बालक बनता है। पर वे लोग सिद्ध करते हैं कि तीन चार पांच महीने तक पाप उसमें नसीब होता ही नहीं, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। देश ये देश लाखों करोड़ों आदमी वे सब इसमें जीव है कि नहीं, तो आप जरा सोचो, बड़ा भारी पाप है, बड़े महापाप हमारे ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की बावन की हत्या करना बड़ा भारी पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातम है, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है उससे दुगुणा गर्भपात का पाप लगता है। प्रायश्चित तस्यास्ति, उसको प्रायश्चित नहीं है, और तस्यास्ति त्यागो भी दिया थे, ऐसी स्त्री हो तो उसका पुरुष को चाहिए त्याग कर दे। जो पुरुष प्रेरणा करके उसी गर्भपात करवाते हैं। ऐसे ऐसे पाप आजकल बहुत बढ़ गया है, कलयुग का प्रभाव है, पाप बढ़ रहे हैं, और कृपा करके आप इन पाप से बचें। उस लड़के की हत्या में कई कारण है, जिसमें मुख्य कारण दहेज की प्रथा है। उस दहेज प्रथा में मन में क्या है, चाहे कि दूसरे का धन हमारे पास आ जाए। कन्यादान आपको लेना पड़ता है, वो तो आपके पुत्र हो गया इस वक्त लेना पड़ता है, पुत्र एक परवशता है, पर कन्या के साथ धन की इच्छा करना है बड़े भारी पाप है। आज कन्या का लेना है वो तो गौण हो गया है, और पैसा आज चित्र में मुख्य हो गया है, तो पाप की तरफ ये मुख्य वृत्ति हो रही है, इस तरफ ख्याल करें। हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि पाप की तरफ ख्याल करें, घोर पाप कर रहे हैं, महान पाप कर रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, इससे भाई बहन बचे। आपके भाग्य में लिखना है उतना पाप पैसा आ जाएगा, उस पैसों को भी सुबह आप भोग सकोगे नहीं, और फिर छोड़कर मरना पड़ेगा। मैं 10,000, 20,000, 2,00,000, 10,00,000, 5,00,000 छोड़ करके मर गए, क्या फायदा हुआ? आप जरा सोचो, छोड़ कर ही मरोगे, और 10-20 लाख अधिक शरण देकर के मर गए और थोड़े थे छोड़ कर मर गए, क्या फर्क पड़ा? पर जितने जितने पैसा अधिक करते उतना घोर पाप होगा। वो पाप यहाँ रहेगा नहीं, पैसा तो हो सकोगे नहीं, अरे पाप से बच सकोगे नहीं। थोड़ा विचार करें, पाप का जो दंड पड़ेगा उस दंड से बच सकोगे नहीं, अरे पैसा काम में ले सकोगे नहीं, पैसा पड़ा रहे यहाँ ही, केवल पाप आपके साथ चलेगा, भयंकर दुख होगा। फिर हाथ की बात रहेगी नहीं, पाप संचय करने के बाद में अपने हाथ की बात नहीं रहेगी। पहले से ही आप सावधान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। प्रेम पूर्व प्रार्थना है कि आप बचो, पाप से बचो, महान घोर अन्याय उनसे बचो, व्यवहार में भी बड़ी भारी अन्याय की बात है उससे बचो, बड़ा घोर पाप होगा भाई। इस वास्ते ये दहेज प्रथा है, इसको दूर करो। और ये अभी देखते हो कि हमारे पैसे आते हैं, मतलब आप भी कन्या जन्म जाएगी तो, और इस बार डरते हुए पर गर्भ रहते हो तो कितना पाप होगा, कुटुंब का कुटुंब नाश होगा, आपकी जाति नष्ट हो जाएगी, बड़ा भारी घोर पाप होगा। और वो बचोगे जितने उतना बड़ा कष्ट होगा, और ये दशा क्या होगी मैं विचार करता हूँ, रोंगटे खड़े हो जैसी बात है, बड़े भारी घोर दुख की बात है। आप अभी सावधान हो जाए, सावचेत हो जाए तो बहुत ही सुख की बात है, बड़े आनंद की बात है। ऐसे मौके में थोड़ी सी बात सुन करके भी आप अगर घोर पाप से फंस जाए तो बड़ी आनंद की बात है। आपकी जो इच्छा होती है पाप मेरे को पैसा अधिक मिले, ये पैसों की इच्छा है, ये पाप की जड़ है। काम क्रोध लोभ ये त्रिविधम नरकस्य दंड द्वारा नाशनम आत्मना, आत्मना नाशनम, अपना महान पतन करने वाले घोर पाप है। इस वास्ते में त्याग करो, इनसे विमुक्त होकर के भगवान का आचरण करने से, भगवान का भजन करने से उद्धार होता है। तो उद्धार कहाँ रह गया, बड़ा भारी पतन होगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, दहेज प्रथा बंद करें। अपने समुदाय में आप विचार करके अपना लेने के विचार ही कम करें। कन्या को वो देते हो उसको भी जहां तक बने अपने घर में दान पुण्य दान ना आवे। आप दान लेने वाले जाति नहीं हो, दान लेने वाले ब्राह्मण होते हैं, उनसे भी प्रार्थना है ऐसा घोर दान खराब दान मत लीजिए। और आप वैश्य होकर के वो दान लेते हैं, बहुत खराब बात है। लाखों लाखों रुपया, करोड़ों करोड़ों रुपए मैंने सुना ब्याह में लगते, करोड़ों करोड़ों, बहुत बड़ा भारी अन्याय है। आप मत लीजिए, आप दरिद्री नहीं होंगे, आपको रोटी मिलेगी, हम लोगों को मिलती है, लोग हम काम धंधा नहीं करते उनको भी रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, स्थान मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तकें मिलती है, तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, ये हो नहीं सकता। और सबसे अधिक धनी आप बन नहीं सकते, दुनिया में सबसे अधिक धन मैं बढ़ जाऊं साफ नहीं सब कुछ, अगर बढ़ेगा तो ये एक बनेगा, एक अगर दूसरा हो जाएगा तो बस अद्वितीय नहीं रहा। इतना धनी बनना कठिन है और उतना नाम होना कठिन है, और होगा तो कोई फायदा कोई नहीं है, महान हानि है। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि आप पाप से बचो, कि घोर पाप है, अन्याय है, लड़कियों का नाश हो रहा है, ये मातृशक्ति है, ये मातृशक्ति है, इसका नाश करना बड़ा भारी पाप है। इस पाप का कोई छेद नहीं है, इसकी सीमा नहीं है, ऐसा असीम पाप होता है, इससे आप लोग बचें। थोड़ा सा विचार करो, अगर अधिक अधिक धन ले गया क्या होगा, सब जो शांति से विचार करो, ठंडे हृदय से विचार करो, अधिक प्रश्न क्या होगा, अधिक छोड़ कर मरोगे तो क्या फायदा पड़ेगा। थोड़ा 10-20 हजार 50 हजार 1-2 लाख अथवा 1-2 करोड़ आप कम छोड़ कर मर जाओगे तो क्या हर्ज होगा। पैसा दूसरे भी बहुत बड़ा हुआ है तो 1-2 करोड़ कम हो जाएगा तो क्या हर्ज हो जाएगा। इधर सोचो, आप स्वयं विचार करो। पाप संग्रह कर मुझे तो उसका नरक होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा। और व्यवहार में भी मनुष्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर आप ये देखा देगी और भी पाप करेंगे तो पाप का प्रचार जोर से होगा। जैसे गीता पढ़ने वाला गीता का प्रचार करता है, भगवान नाम लेने वाला भगवान नाम का प्रचार करता है, बीड़ी सिगरेट वाला बीड़ी सिगरेट का प्रचार करता है, ऐसे ही पाप करने वाले पाप का प्रचार करते हैं। तो उस प्रचार में आप सहायक होंगे, उसका पाप ही आपको लगेगा। तो आप पाप कर दो, उसका पाप ही आपको लगेगा। तो ऐसे भयंकर पाप का प्रचार क्यों करते हैं? कृपा करे कृपा नाथ पाप न करे। कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या कन्या तो लेनी पड़ती है क्योंकि आपके पुत्र है, परंतु ऐसे अन्याय मत करो। कृपा करो कृपा नाथ अन्याय मत करो। लड़कियों को ताना देते हैं, थोड़ा आगे हुए दहेज थोड़ा दे तो उस कन्या का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। और मैंने सुना है कहां तक सत्य तो आप जाने, मार देते कि लड़की को मार दो दूसरा ब्याह करेंगे तो फिर हमें दहेज आएगा, पैसे के लिए वंश की हत्या कर देते हैं। अच्छे अच्छे अच्छे करके आने वाले बड़े भारी पाप की बात है। सज्जनों कृपा करो, दहेज प्रथा का त्याग करो। आपको घर से कुछ दान प्रदान करना नहीं पड़ेगा। आप लेने में जो मुहूर्त में लेते हो उसका त्याग करो, कितनी अच्छी बात है, कितना उत्तम काम होगा, कितनी श्रेष्ठता होगी, कितनी उत्तमता आप में आ जाएगी। कृपा करो कृपानाथ इस पाप का त्याग करो। लड़कियों को गुराओ मत, पतन मत करो। राम राम राम राम हत्या करते हो आप। अनादि काल से सृष्टि आ रही है, ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ, वेशी वेशी के साथ, शूद्र शूद्र के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ विवाह करते थे लड़का लड़की, और ठीक ढंग से पैदा होते थे भगवान की इच्छा है। अब उस लड़की का नाश कर दोगे तो छोरे भी कुमार रहेंगे। मैंने देखा है राजपूतों में ये चीज चली थी जिससे कई आदमी कुमार रहेंगे। मैं जानता हूँ, मेरे परिचित है, उनका प्यार नहीं हुआ क्योंकि वो तो बरोबर बच्चे पैदा होते हैं, लड़की को मार देने से कुमार ही रहेंगे, कुमार ही रहेंगे, सृष्टि क्या हुई। भागवत है, महाभारत है, इनमें आप सुनो क्षत्रियों का कितना वर्णन आता है, कितने ज्यादा क्षत्रियों का वर्णन आता है जिसे आज क्षत्रिय नाश इतने हो गए, बहुत मारे गए, दहेज प्रथा से वंश नष्ट हो गया। और ऐसे हत्या करते हैं उनका वंश चलता नहीं, और लड़कियां नहीं रहती तो वंश कैसे चलेगा। आप जाए विचार करो, ब्याह किसी साथ करोगे, लड़कियों का आप नाश कर रहे हो, अपने लड़कों को किसी साथ ब्याह करोगे, वो संसार संसार आपकी जाति कैसे चलेगी। थोड़ा सुधार विचार करो, देह प्रथा कम कर दो तो आपके दूजे के धन की जो इच्छा है वो बड़ी खराब है, नियत खराब होती है, तो इससे अच्छा काम नहीं होता। एक बात और सुने, जितने जितने दूसरे धन की इच्छा रखोगे उतनी अशांति पैदा होगी ही, और देह में त्याग रखोगे कि भाई दूसरे का धन अपने न आवे, ऐसा विचार रहोगे बड़ी शांति रहेगी। और वह असली अशांति पैदा होने पर अशांति को भी आप पहचान सकोगे नहीं। जो हिंसा करने वाले, हत्या करने वाले, मारने बकरियों को मारने वाले हैं, मारते मारते हाथ दर्द हो जाता है, हाथ को कांप जाता है, हाथ के बांध करके उसे मारते हैं। हिंसा का, हत्या का असर बड़ा खराब होता है जीवन में। जीते जीते ऐसा हत्या का असर होता है। आगे पुराणों में होगा, आगे नरकों में होगा, परिणाम उसका बड़ा खराब होगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप सावधान हो जाए। यहाँ आज इस तीर्थ में समुद्र किनारे भगवान के क्षेत्र में आप हृदय से त्याग करते वे दहीन नहीं रहेंगे, आप दरिद्री नहीं बनोगे, आपके घाटा नहीं रहेगा। भाग्य में उतना धन तो आपके आवेगा ही, आ ही जाएगा। प्रारब्ध तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री गुबीर। प्रारब्ध पहले रचा गया है, गर्भस्थ शिव गर्भस्थ होते हुए जात्या भोग पतंजलि महाराज योग दश में लिख रहे हैं, जन्म और आयु और भोग ये गर्भ में स्थित होते पदर्शी एक फाल में लग देते हैं। तो उतना धन आपको आवेगा, और थोड़े धन वाले भी तो जीते हैं संसार में। गरीब और घर में रहने वाले आदमी अपने घर का काम करते हैं, आपके भी नौकरी करके आपके घर का भी निर्वाह करते हैं, दो घरों का काम करते हैं, वे भी तो जीते हैं। आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते और इतने दुखी होते हैं, और बड़े भारी पाप के भागी होते हैं। तो कृपा करें कृपानाथ, पाप न करें, अन्याय न करें, अत्याचार न करें, दुनिया को दुखी न करें। दहेज प्रथा एक एक से बढ़ती है, उसने तो लगा, मैंने तो लगाया, उसने लगा, उसने लगा, देखा देखी पाप बढ़ रहा है। सज्जनों कृपा करो कृपानाथ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, दूसरे के धन के ऊपर दृष्टि मत डालो, देने पर भी लेने में संकोच करो। ऐसे पुरुष मैंने देखे हैं, वे कहते नहीं। एक विवाह की बात मैंने देखी, तो जो लड़का है उसका बड़ा भाई कह रहा है कि इतना गहरा गहरा मत पारा, ये मेरे सामने की बात है, ये कहना संभाले पाएगा। तो दूसरों ने कहा कि भाई अपनी कन्या है, इसमें तुम बोल नहीं सकते, अपनी पुत्री है, प्यारी पुत्री को आप गहना पहरावे, क्योंकि संकल्प में लिखा है सालंकार सर्वस्त्र लक्ष्मी मुनि कन्या विष्णु रूपाय बराय संप्रदी, ऐसा संकल्प होता है। तो गहने कपड़े पहराया पहराएगी, दुखन दूसरों मना किया तू नहीं मना कर सकते, वो कहने घर में हमारे आएगा, विश्वास हम नहीं चाहते। ऐसे ऐसे भी आप भी हैं, वे पुरुष भी कोई दूसरे ऊपर से टपके हुए नहीं है, आप हम से भी आए हुए हैं। तो ऐसे पुरुषों की बातें मैंने देखी है, ऐसे धन कम नहीं हुआ है, उनके रोटी खाने को मिली है, भूखा नहीं मरे, उनको मैंने भूखा मर नहीं देखा है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, ये प्रार्थना सुनो, दूसरे का धन लेने की इच्छा मत रखो, अपना जो राम जी ने दिया है उसमें बड़ा निर्वाह करो, विशेष फजूल खर्चा मत करो, दान पुण्य करो। करोड़ों रुपए खर्च किए उस ब्याह में गायों के लिए 500 रुपए दिए, ये मैंने सुना, गायों के लिए 500 रुपए, ऐसी ऐसी दशा आपकी दशा हो रही है। दान पुण्य में आप इतना संकोच करते हैं, जिसमें पुण्य होता है आपकी अगाड़ी सुख होगा, जिसमें तो आप करते हैं संकोच और निरंतर खर्चा करते हैं, जो नरकों की तैयारी है उसमें जाने के लिए आप काम करते हैं, लोगों में खराब रिवाज करते हैं, बहुत पाप होता है। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, बड़ी नम्रता से आपके चरणों में प्रार्थना है, आप कृपा करो, ऐसा फिजूल खर्चा मत करो, दहेज प्रथा का त्याग करो, अरे भाई अपने धन का त्याग करना चाहिए सज्जनों को, कम से कम कम से कम कम से कम दूसरे का धन हमारे आ जाए इसकी तो गुलामी होनी चाहिए। हमारे पहले रिवाज था कि ब्याह में कोई चीज आवे वे सब चीजें बाहर शादी में रखते थे और वे सब बांट देते थे, तो कोई मिठाई आदि आवे फल आदि आवे तो बांट देते थे, अपने घर में नहीं लेते थे। कभी दान गया हम नहीं लेंगे, आज दान देने वाले दुख पाकर भी दे रहे हैं, कष्ट उठाकर देना पड़ता है। कन्या हो गई हमारी क्या करें, कन्या बड़ी हो गई, इस वास्ते कन्या को मार देते हैं और होती है तो बड़े कष्ट कष्ट से दुख पाकर देते हैं। वो पैसा बहुत खराब है तो दुख पाया हुआ है, पैसा बहुत खराब है उससे नुकसान होगा, आप भी फायदा नहीं होगा, लोग भी फायदा भी नहीं है और पाप बड़ा भय रहेगा। इस वास्ते आप थोड़ी कृपा करो, दहेज प्रथा को बंद करो और कन्या को मारो मत, घर बात मत करो, कृपा नाथ कृपा करो, भूल बाप क्यों करते। अभी सुने पराशर स्मृति में यत पापम ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप दुर्गुणम कर पाते, केवल पैसों की दृष्टि और लड़की को पढ़ाना संग प्यार करना और देने में पैसे खर्च हो गए, इस बात से मार दो, कितने बड़ी घोर पाप है। पहले भी एक दिन सुनाया कि आप उसको देख करके आप छोड़ नहीं सकते ऐसे विषयों का सेवन करने से, वो गर्भ में या प्राणी या उसको पाप कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इस समान घोर पाप कोई नहीं है। शास्त्रों में पाप देखा तो सबसे विरुण गर्भ पात ने ब्रह्म हत्या से पाप कर लिया, कितना घोर पाप है। अरे प्राणी बिचारा बोल नहीं सकता, ना कह नहीं सकता, बच सकता नहीं, शस्त्र से भीतर में पड़े हुए ऐसे मुंह पानी को टुकड़ा टुकड़ा कर देना और बाहर निकालना बड़ा भाई पाप है। भाइयों बहनों आप विचार करो, इस पाप से बचो। आप ही बड़ी कृपा होगी, हम बड़ी कृपा मानेंगे आपकी और आप सदगति में जाएंगे, दुर्गति आपकी न हो, इस वास्ते आपसे प्रार्थना है इस बात को मानो। सच्चे हृदय से भीतर से त्याग करो, भी दूसरे का हक कमाने नहीं आवे। एक राजा थे सत्संग में गए तो संतों ने कहा कि जो पाप रहित पैसा हो उनकी रोटी भी मिल जाए तो खाने वाले को कल्याण करती है। तो राजा ने पूछा महाराज आपकी दृष्टि में कोई है क्या? महाराज एक माई है, बूढ़ी माता है, वो अपना ऊन बढ़ा करके ऊन करके खाद करके उसे उधर पूर्ति करती है। तो राजा वेश बदल करके उस घर पर गए, भिक्षा मांगी, तो भिक्षा मांगी तो रोटी ला कर दी हुए, तो कहते माता जी ये न्याय गुण इतना अनशुद्ध है। कहते बेटा ऐसी शुद्धि नहीं है, क्या हुआ कि एक दिन बरात जा रही थी, उस बरात के आने जो प्रकाश था उस प्रकाश में ऊन मैंने साफ करी, उस ऊन की वो इतना पराया कहा गया, दूसरे का प्रकाश इस तरह इसमें खराबी आई है, साफ हृदय नहीं है। विचार करो कितना विचार करती है माता, कितना विचार करती है कि ऐसा भी पाप हमारे आवे नहीं, ऐसे शुद्ध विचार हो। तो ऐसे हरे थोड़े थोड़े पराये हक बयाने में आदमी लड़ते, अब बहते हुआ प्रकाश है, कोई किसी का नहीं, उसमें किसी का हो पाप नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, उस प्रकाश थोड़ी उन्हें ठीक कर दी, इतने विचार हमारे आत्मा शुद्ध नहीं है। जो पाप करके जान करके कमाओ फिर अन्याय पूर्वक मांगो, बहुत पाप की बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है पाप से बचो। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है तो कम से कम नरकों से तो बचो, घोर नरक महान घोर नरक उसे बचो। अरे परमात्मा की प्राप्ति ले जाओ, आप सत्संग सुनने वाले हो, व्याख्यान सुनने वाले हो, सत्संग के लिए यहाँ आए पधारे हो, तो कम से कम ये तो कर दो। आप औरों को भी प्रचार करिए, दूसरे तिवारी भाइयों को बहनों को बचाओ पाप से, आप भी बचो और को भी बचाओ। शुभ काम करने वाले करते खुद भी दूसरों को बचाते हैं। मैंने ये देखा है जो भजन स्मरण करने वाले भी भजन में लगाते हैं, सत्संग करने वाले सत्संग में लगाते हैं, गीता पाठ वाले गीता पाठ में लगाते हैं, नाम जप वाले नाम जप में लगाते हैं। इस तरह से आप भी दूसरों को बचाओ, आप भी बचो। नहीं प्रथा से इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, पाप न करो, अन्याय न करो। दूसरे के धन पर दृष्टि रखनी है बहुत खराब चीज है। आपको मिलेगा उतना ही जितना मिलने वाला है, अरे भोग सको उतना ही जो भोग सकते हो, अधिक नहीं भोग सकते। अधिक पैसा होने पर भी ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, उन रोगों के कारण से डॉक्टर मना कर देते हैं, वे अन्याय कर जैसे पाप करते हैं। इस तरह से जानवरों को मारकर खा जाने वाले के लिए कहा है कि जहां पर तलाई और है उसमें छोटी छतरी बना दी अथवा खाना बांध कर बीच में बैठ गए, तो बेचारा हरिण आवे पानी पीने के लिए उनको मार देते हैं, तो वो तृषा मृग तृषा मरते हुए मृग आवे तृषा मृग मारे तिके परता मांगे नीर जल देवानो गठे एक मेरे अखीर। तृषा मृग मांगे ऐसा होता है, बैठे जहां दिल ऊपर बैठे जहां पर जल के बैठे वो दीवार नीर होट तैठे नीर बैठे थे तृषा तृषा मृग प्यासा मरता हुआ दूर से आकर चले आवे, तो बेचारा पानी पूरा दीजिए तो पहले से ठहर ठहर इधर मार दे उसको। कितने पाप की बात है, क्यों थोड़ा खाने में रह जीव जा जीव मन सुमर करे खारा खाता करे मखान कृपा पर तक देखिए थाली हुआ मशान। ऐसे ही धन है वो खराब बहुत है, तुझो के हाय से दुख से दीवा धन है बहुत खराब है, फिजूल खर्ची मत करो, ऐसा धन मत लो। आप कृपा करो पाप से बचो नाथ, पाप से बचो, कृपा करो। दूसरा धन नहीं लेंगे भाई, हम पराया अक नहीं लेंगे, अकने अक से पासे खाओ बड़ी अच्छी बात है। शुद्ध अन्न खाओ तो आपका मन शुद्ध होगा, परमात्मा में लगेगा, भगवत स्वामी पास आपको ठहरेगी, सुनो बहुत अच्छी बात है। अरे मलियार मांस खाने वाले ऐसे पराया धन लेने वाले अंतःकरण अशुद्ध हो जाते हैं, वे पाप से बच नहीं सकते। पाप प्रिय होता है, जैसे विष्णु ने कहा सहज पाप प्रिय मान तम सुनिया तमोगुणी शरीर हो जाता है। पाप सहज पाप आलू को ही तम पर दिया, जैसे उल्लू को अंधेरा ऐसा होता है रात अच्छी लगती है, रात में दिखता है ऊंधा दिखता है उनको, ऐसे पापी आदमी को ऊंधा दिख रहा है पाप अच्छा दिखता है, दूसरों का धन आने में अच्छा मानते हैं, परंतु जिसके हृदय में ज्ञानी है वही पाप का पैसा नहीं आने। इस वास्ते भाइयों बहनों आप पाप का पैसा मत आने दो, शुद्ध शुद्ध कमाई करो, निर्मल कमाई करो। तंगी भोग करके अपना निर्वाह कर लेना बड़ा अच्छा है, पाप करके बढ़िया हलवा पूरी खाने पड़े नहीं है, देखने में बढ़िया दिख दो नहीं, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। शास्त्रों में त्याग की महिमा है, तो पराया का त्यागना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने सब चीज रहते हुए भी अपना निर्वाह साधारण नीति से करना बहुत उत्तम बात है। दूसरों के लेकर स्वाद सोगी नहीं समय लगाना कितना बड़ा पतन है, इस वास्ते कृपा करो, दहेज प्रथा को दूर करो। भाइयों से प्रार्थना है कि आप इकट्ठे होकर के अपने अपनी बिरादरी में ऐसा विचार करो कि दहेज प्रथा बंद करो। अपने कन्या है वो ठीक से रहनी है, लड़कियों के बाप है उनको चाहिए कि हम नहीं लेंगे भाई। कलकत्ते में इस तरह से किया, तो एक लड़का था वो सत्संग बात सुनी थी तो वो इनकार करता था मैं पैसा नहीं लूंगा, तो शेर जी के सामने जयदाल जी के सामने बात आई। शेर जी ने कहा भी कन्या का पिता देता है क्या डालते है। तो शेर जी ने कहना हाथ ऐसे कर दिया, ऐसे दिया हाथ ही नहीं दिया, ये हाथ ये दिया, एक दो चार पांच मोर अलग पड़ जाओगे। शेर जी कह सकेंगे इतना भी ऐसे ही लड़के लड़के हैं ऐसे भी हुए हैं, तो आप कृपा करो क्या करो। एक लड़की का ब्याह हो रहा था तो पिता बड़े दुखी हो गए, बेटा अब क्या करें, कि पिताजी आप ले आओ उधार ले आओ कर्जा कर लो, जहां तक मैं भी चुका दूंगी। तो कर्जा किया, लड़के को ब्याह, वो लड़की गई वहां जाकर बैठती है, अपने पति से कहते हो मेरी जूती लाओ वहां से। ये क्या अभी बहू आई है क्या, मेरी जूती लाओ क्या, मैं क्यों लाओ, मेरे बाप ने खर्चा किया है आपको मोल लिया है, ऐसा तो मेरे काम करना पड़ेगा। तो खूब सवाल लगी, लड़का हो गया दुखी, बाप से कहा कि इस तरह हमारी स्त्री कहती है लाओ जूती लाओ मेरी पहनूंगी जूती, क्यों क्योंकि तेरे पैसा दिया है आपको खरीद कर दिया है, आपके पैसे लगे पैसे, इस वास्ते आपको लाना पड़ेगा काम करना पड़ेगा मिलेगा। दुखी हो गया वो, तो पिता को पैसा देना पड़ा, कब क्या करे कैसे निर्वाह होगा, लड़का दुखी हो गया। तो ऐसे ऐसी लड़कियां भी हुई है, ऐसे ऐसे लड़के भी हुए हैं, ऐसे ऐसे माँ बाप भी हुए हैं जो पैसा नहीं देते अपन लेना नहीं चाहते। इस वास्ते आप लोगों से कहना है त्याग करो, चाहे साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, इनमें भी त्यागी की महिमा होती है, जहां तक ही होती है। तो जो अपने स्वार्थ की भावना नहीं रखते वही संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए उनका नाम लेते हैं, मीराबाई को चिंतन करते हैं, याद करते हैं, क्यों करते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्या था, उसे त्याग था, त्याग नहीं थी आश्रिति नहीं थी। अच्छे से महात्माओं का नाम लेते हैं, कबीर जी आदि के महात्माओं का नाम लेते हैं, उन महात्माओं क्या चीज थी, उनके यही था कि अपने दूसरे पैसा लेना नहीं है। भगवान बाल लाए कबीर जी महाराज के लिए, बाल लेकर आए, भगवान ने उन्हें काम किया, तो क्या आजकल भगवान काम नहीं करते, क्या भगवान आलस्य हो गया, क्यों करते हैं ऐसा। तो भाई कोई करे ऐसा प्रेम से काम करने वाला, भजन करने वाला हो कोई, और आजकल कर्जुग में त्याग की महिमा ज्यादा है, क्योंकि लोलुपता ज्यादा होगी, जहाँ लोलुपता ज्यादा हो जाती है वहां त्यागी आदमी कम होते हैं, और त्यागी थोड़े होते हैं उनको पुण्य बहुत विशेषता से होता है। इस वास्ते कृपा करो, दहेज प्रथा करो, अपने अपना पुत्र ब्याहना है अच्छी बात है, कन्या वाले कहते नहीं हम जाएंगे नहीं हम इतना ही रहेंगे, कन्या वाले कितना संतोष होता है। अब साधारण आदमी है, बड़े बड़े हो, एक एक दर्जे के आप हो, एक साथ हो, जो दुख होता है तो सब जल्द होती है मन में। धनी आदमी है जैसे पैसे वाले भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तो मध्य आदमी को विशेष खर्च करना पड़ता है, अरे वे शांति करे तो इतने धनी आदमी ने भी इतना साधारण काम किया, रसोई बढ़ती है उसमें निगाह रखते हैं, साधारण आदमी विचार करते हैं कि इतना खर्चा कैसे करे। तो धनी होते हुए अपना निर्वाह सादगी से करो, उसका बड़ा असर होता है। इतना त्याग करने से आपके द्वारा कुटुंब का भला होता है, उनका शांति मिलती है। साधु होते हुए त्याग रखते हैं तो उनका साधु पर असर पड़ता है, गृहस्थी होते हैं गृहस्थ का त्याग करते हैं दूसरे का पर आंख नहीं लेते उनका असर पड़ता है, आपका प्रत्यक्ष में असर पड़ता है, और भगवान के दरबार में बहुत महिमा होगी आपकी। इस बात से कृपा करो, लोलुपता मत रखो, दूसरे धन की आशा रखना है बहुत खराब चीज है, बहुत खराब है, अंतःकरण बहुत मैला होता है, नियत खराब हो जाती है। भगवान ने दिया है धन तो अभी कन्या को दो, फिजूल खर्चा मत करो, बिजली के बिजली में खर्च होते हैं, फूलों के राग के फूलों के रस्ते रस्ते बिछाते फूल बिछाते हैं, रात का बिजली जलाते हैं, कितनी बिजली जाती है, बिजली में कितने जंतु मरते हैं, कितना अन्याय होता है, वेश्याओं का नाश होता है, उसमें कितनी अन्याय होता है, कितना पशु होता है, दिखावट अपना करते हैं, थालियों में भर भर करके और छाव साथ दे दे करके ले जाते हैं कि दिखावटी पड़ने दुनिया पर असर पड़ता है, उनको भी सारा खर्च करना पड़ता है, खर्च उनके है नहीं सकते इतने, तो ऐसे वो पाप लगता है आपको, इसलिए कृपा करो, कृपा नाथ फिर खर्चा मत करो और दहेज की प्रथा को बंद करो, त्याग रूप त्याग पूर्वक अपना जीवन बिताओ, जो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और आपके द्वारा दूसरों का उपकार होगा, हित तो होगा, वे भी फिजूल खर्चे से बचेंगे, इससे लाभ होगा। इस वास्ते न्यायुक्त काम करो, अन्याय मत करो, ऐसे अन्याय से बहुत पतन होता है। और विवाह में होटलों में प्राप्त करते हो, जिसमें खाने पीने की कोई शुद्धि का प्रयोग ही नहीं है, अपवित्रता महान अपवित्रता खाने पीने में आप करते हो, अपने घरों पर करो, अपने जिस तरह से हो सके ऐसे ही लटकाते कि दिन में तो घरों पर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। उनकी बूढ़ी बड़ी माताएं हमारी थी पहले, वे विचार करती थी, उनके सामने बालकों का पालन बड़ा सुंदर होता, उतना डॉक्टर नहीं कर सकते, डॉक्टरों को उतना ज्ञान नहीं है जितना माताओं को ज्ञान था, बूढ़ी माताओं को, नहीं बच्चा था मेरे को याद है, आकर करीब गया तो माई आई, बूढ़ी माता दांत नहीं गया, बड़े प्यार से बाजी की रोटी लाकर मेरे को लाई, क्या बाजी रोटी खा लो ठीक जल्दी निकल जाए, आकर का ठीक हो जाएगा, ऐसा प्यार किया उन माताओं ने। तो ऐसे माताओं आप भी बनो, ऐसे सब बालकों का जितना इलाज माताएं करती थी वैसा इलाज डॉक्टरों से नहीं होता है, तो वे जानती थी इन बातों को, उनके सामने कई बालक जन्म गए, कई बड़े हो गए, तो वो जानती थी। ऐसे आप अपने अपने घरों में रखो, विचार करो, जितना आपकी माताएं ठीक करती है इतना कोई नहीं कर सकता, ये माँ है, माँ माँ के समान दया नहीं है, तो कोई दया होती है विचित्र, दुख पाकर कष्ट उठा करके बालक का प्यार करती है। भीड़ भड़का है, जितने भी रेल में चढ़ते हैं देखा है, बालक की माँ है तो बालक को सुला देती है, अपने गोदी में सुला देती है, तो बालक से आराम पावे, ऐसे माओ तक कृपा करी है, उन माताओं की गोदी में आप हम लोग पड़े, इस वास्ते कृपा करो, खर्चीला जीवन मत बनाओ, स्वाभाविक जीवन अपने शांति से प्रणता से रहे, दवाई है तो शुद्ध दवाई लो, मदिरा सेवन मत करो, मदिरा सेवन का बड़ा भारी बहुत पाप लगता है, आज विवाह में मदिरा शुरू हो गई है, बड़े खराब खराब चीज शुरू हुए है, खाना पीना खराब हो गया है, पतन हो गया है, याद रसम बख्शे चांदम बुद्धि भूदी दीपक स्तम्भ वस्ताती गजल प्रश्न हुए थे, जैसा अन्न खाओ वैसा मन बनता है, तो मदिरा मांस खाने से अन्न बड़ा खराब होता है, तो वैसे जीव और खाना खराब होते थे, अंतर मैला होता है, मैले अंतर में खराब खराब बात पैदा होती है, जिसके द्वारा दुनिया का अपना बड़ा भारी पतन होता है। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, थोड़ी शुद्धि रखो, महान अशुद्धि हो गई है आज विवाह में, पशुओं की तरह खाने पीने में पर्व ही नहीं है, टेबलों पर रह दिया सामान और चारों तरफ घूमते हैं पशुओं की तरह और मुंह मारते हैं खाते हैं, ऐसा काम मत करो भाई हो बहनो, आप कृपा करो, कृपानाथ अपना शुद्ध बनाओ, अपना शरीर शुद्ध रखो, खाना पीना शुद्ध करो, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, अच्छी बातें पैदा हो और अपना कल्याण हो, जिससे महान पतन होता है, ऐसा विचार आप मत करो, आप ये देखने से ऐसी रिवाज देखने से कितना पतन होगा, इस वास्ते कृपा करो, शांति रखो, शुद्धि रखो, पवित्रता रखो, अपने अपना वेश देखो, आप कौन हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वेश हो, द्विजाति हो, द्विजाति कहलाने वाले हो, कितने शुद्ध जितने होगा जीवन आपका दूसरों पर असर पड़ेगा, अब आप अपवित्र जीवन करोगे तो दूसरे वाला पत्र की तरफ जाएंगे। आज कलयुग का मौका है, कलयुग में पाप का प्रचार बहुत जल्दी होता है, आप अगर सावधानी रखोगे तो अपनी शुद्धि बचा सकोगे, अगर सावधानी नहीं रखोगे तो स्वाभाविक ही पतंगी तो छोड़ा सो जा रहे। लड़का लड़कियों में बड़ी भाई को प्रवृत्ति हो रही है, पतन की तरफ जा रहे हैं, वो पतन आपकी तरफ आ रहा है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके आप शुद्ध बनो, निर्मल बनो, भगवान की तरफ चलो, शुद्ध हो जाओ, मन में शांति होगी। पाप करने वाले कभी शांति नहीं होती, उन्होंने रहता है। इस वास्ते आप कृपा करो, पाप से बचो। दूसरे ये धर्म पर दृष्टि है, ये डाकू होते हैं, चोर होते हैं, वे अच्छे आदमी नहीं होते। दूसरों के धन की इच्छा मन में रहती है, डाकू और क्या होते हैं, चोर और क्या होते हैं, वो मन में रहने लगे और सो धन मिल जाए और धन ले ले। दूसरों को अभी आप भगवान श्री राम जी के रहने के लिए स्थान बदे वाल्मीकि जी ने, धन नहीं समझा नहीं पर नारी, धन पराए पर विष दे विष भारी, पराए धन जहर से ज्यादा सा, धन नहीं समझा नहीं पर नारी, धन परा विष दे विष भारी। इसे ऐसा अंतर उसे भगवान रहो तो भगवान का निवास स्थान होता आपका अंतर शुद्ध होता होगा, और अशुद्ध होता हो तो आपके अंदर भगवान कैसे रहेंगे। वहां पर काम क्रोध लोभ आदि मान डाकू है, ये पाप आपके हृदय में रहेंगे। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ सत्संग करने वाले आप हो। आप भी अगर शुद्ध नहीं करोगे तो किससे आशा रखी जाए, कौन शुद्ध करेगा बताओ। और हम आशा किससे की जाए, हम किससे आशा रखें कि भी अच्छे आचरण करेंगे, शुद्ध आचरण करने वाले सत्संग करने वाले भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उनकी अच्छी बात कौन बताएगा, करके ही बताएगा कौन। यदि आचरती शेष तत्वर जो श्रेष्ठ आचरण करता है उनका आचरण का आश्रय पड़ता है। यदि आचरती शेष तत्व पांच सदाय पांच आचरण का पांच गुणासर पड़ता है, वह दो गुणासर पड़ता है, वो भी कम वचनों का आश्रयता पड़ता है। नहीं शायद परमाणु कुटे लोग तो आचरण आपके अच्छे होंगे, आपका जीवन अच्छा होगा, आपकी जीवनचर्या अच्छी होगी। अगर लड़का लड़कों के ब्याह भी अच्छा होंगे तो दुनिया पर भी अच्छा असर पड़ेगा, पर आपका जीवन खराब होगा तो आपके द्वारा क्या शिक्षा लेंगे। सत्संग करने वालों के द्वारा अगर अच्छा आचरण नहीं होगा तो हम किससे आशा रखेंगे कि अच्छा आचरण करें, कौन किस रखेंगे। तुझे सोते ही नहीं, तुझे पता ही नहीं इस बातों का, पशुओं की तरह जीवन बिता रहे हैं, ना सत्संग है, भजन है, ध्यान है, कीर्तन है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं इन बातों का। अब उनके द्वारा आशा होगी वे ठीक करेंगे, आपके द्वारा ये जानता हूं। आप कृपा करो, अपना जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, निष्पाप बनाओ, जिससे दूजा का कल्याण हो जाए। आपका बड़ा भारी उद्धार होगा, आप इसके प्रचारक बनोगे, शुद्ध निर्मल बातों का प्रचार आपके द्वारा होगा तो आपके फायदे की बात है। लोग और परलोक दोनों शुद्ध होंगे। इस वास्ते भाइयों बहनों, आप जहां तक बने अपना जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। अभी यहाँ तीर्थ में आए हैं, यहाँ आकर के ऐसा विचार कर लो, हम पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार करने से दुराचार नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, दुराचार में नहीं जाएंगे, ऐसा विचार करो तो पवित्रता होगी और सब जगह पवित्रता होगी, सब के लिए आनंद देने वाली बात होगी। आपका भी कल्याण होगा और जनता का भी कल्याण होगा। इस वास्ते आप लोग परे धन की तरफ दृष्टि में रखो, ये ज्यादा धन लेने पर दृष्टि धन की तरफ होती है। लड़की का ब्याह होता है, लड़की और पूछते हैं कि अमुक आदमी है उसको पूछो तो, ऐसी बातें मैंने सुनी है, तो लड़की वाले पूछते हैं अमुक लड़की है आप लोग कितना खर्च करेगा, ये 40-50 हजार है, 50 लाख रुपया बदिया लेकिन नहीं गया। अब 1 लाख रुपया कीमत बदे जो पावे लोग छोरा इला नीलाम हो रहे, अब ज्यादा देगा उसको छोरा मिलेगा और को नहीं मिलेगा। ये अपने संतान की बिक्री करना कितना पाप है, कितना दोष है। भगवान ने दिया है आपको लड़का तो ऐसी बिक्री करने के लिए दिया है, ऐसे घर की वाला को तंग करने के लिए लिया है। आप देता था आसरा, सोचो कई लाख रुपया देता है, वो हमने उसे किया ही नहीं, इतना दिया बोले कि किया नहीं, अब उसे ज्यादा रहे होते हो। ऐसे करना बहुत खराब चीज है। धन की तरफ दृष्टि मत रखो, कृपानाथ कृपा करो, लड़की अच्छी हो, सुपात्र हो, अपने काम का धंधा करे, अच्छी तरह हो, अंदर की लो दूसरा मत करो। बेटे जाती है सासुरा में तो वे बड़ी तंग करती है, धनी आदमी की लड़की बहुत तंग करती है। घरों में ऐसी बातें मैंने सुनी है, लड़कियां आती है, अच्छे अच्छे आदमियों की लड़कियां वे घरों में तंग कर रही है। सासू और ससुर दो ही है, लड़का एक ही है, इनमें घर में अलग हो जाऊ। अरे अलग किससे हो जाऊंगा, माँ से अलग हो जाओगे, बाप से अलग हो जाओगे, अलग कहाँ हो जाओगे। छोरियां बड़ी तंग करती है, कई जगह छोरियों को मार देते हैं, कई जगह छोरियां तंग करती है। काय मत करो, कलयुग का प्रभाव है, इससे बचो। जैसे सर्दी आती है तो सर्दी से लोग बचते हैं, गर्मी होती है तो गर्मी से बचते हैं, इसी तरह से कलयुग का समय खराब आया है, इससे बचो। आप कहते हो कि ऐसा समय आया है तो समय से बचना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं आजकल ऐसा ही ऐसा ही विचार है, सब लोग ऐसे करे। अरे सब लोग कर रहे हैं तभी तो आपसे कहते हैं कि आप कृपा करो, थोड़ा अच्छे पास अच्छे आचरण करो, जिससे दूसरा भी अच्छा आचरण करे। आप भी अच्छा आचरण नहीं करो तो कौन करेगा अच्छा आचरण, किससे सीखोगे आप, कौन सिखाएगा, जब आप ही ऐसे दुराचारी विचार करो। इस वास्ते आप लोग कृपा करो कि संसार में सदाचार ये प्राप्त हो, सब लोगों की बुद्धि ठीक से ठहरे हो। आप त्याग करो तो उसका असर पड़ेगा, लोग भी देखेंगे इतने धनी आदमी, इतना धन देने वाले, उनका उन्होंने नहीं लिया। तो त्याग की महिमा सब जगह है, स्त्री हो, पुरुष हो, बने बहन हो, बेटी हो, आप कोई भी जगह लेने की लालूता ज्यादा होगी, वो घर पर आती है, भाई आ रही है, छुपाओ, सीओ छिजाओ, देखो मत। ऐसी भी लड़कियां हैं, ऐसी लड़कियां है घर पर जो कि आ गई, भाई है घर पर, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, भाइयों को चिंता नहीं होती, भाई को याद भी आ तो सब ठीक कर देगा, भाई है घर पर। विधवा होनी पहला हो गया, आदर करते हैं लोग, शरण करते हैं कि नहीं, वो वहां से आता देव आता भाई भुजाई जी को लेने के लिए आया हूँ कि भाई अभी भेजेंगे नहीं, हमारे बालक होने वाले हम ले जाएंगे नहीं, अब भेजेंगे नहीं। कई आदमी ऐसे हैं जिनके घर में ना रहती, घर पर मैंने ये बात खाना सुनी है कि हमारे बहन है ये माँ की जगह, ऐसे ऐसे हमारा माँ पालन करती थी, ऐसे हमारे घर में रक्षा करने वाली भाई है, इस भाई को घर भेज दिया, ये हमारी माँ की तरह है, पालन करती है। तो महाराज अच्छे त्याग बैराग से रहता है, जो हमारा संयम रहती है, अच्छा आश्रय करती है, उसका आदर आश्रय पीर में सब जगह होता है। और जो खाऊं खाऊं करते उसको कोई नहीं करते। माता और बहनों से कहना है आप लोग भी त्याग सीखो। बहनों का विचार ऐसा है कि छोटे छोरी होती है उसे तिरस्कार करते हैं, छोरे का आदर ज्यादा करते हैं, श्रृंगार उसे ज्यादा करते हैं। कपड़ा मैंने देखा है कल पर स्वर्ण करके टुकड़ा टुकड़ा सार उसका उसे जुबली बनाते हैं, छोरे का अच्छा देते हैं। जब ब्याह हो जाता है तब छन छन छोरे ही भेजते हैं, और भुजाई को बड़ा बुरा लगता है, भाई भी ब्याह दिया, बहन भी ब्याह दी गई, अब बहन की ब्याह दी तो बहन ही गया, चावल भेज देवे, कपा पर भेज देवे, बिड़ी भेज देवे, कई चीजें भेज देवे, छिपा छिपा करके। अब बहू को लगती है बुरी, वे कहती है माजी, और मैंने कह नहीं सकते, छिपा छिपा भेजे। फिर वे सासुर बहू लड़ती है आपस में, घर में कलह होती है, क्या फायदा निकलेगा। अच्छी घराने की लड़कियां कहती माँ रहेंगे, भाई देगा, भुजाई देगा, लेंगे तुम्हारे नहीं रहेंगे। ऐसी बात आप जो सीखनी चाहिए जिससे कि आपके घर में मंगल हो, लड़ाई न हो, शांति रहे। फिर आप खुद लड़ाई कर देती हो, छोटी छोटी ठीक छोटी छोटी छोटी छोरियां लड़ाई कर देती आपस में, इन्होंने जिस टाइम लड़ाई कर देती है। और अच्छी लड़की होती समझदार, वो अपनी माँ है, अपनी बड़ी माँ है, इन दोनों प्रेम करा देती है। ऐसी बातें मैंने देखी है, आप सुनती हो, देखती हो, तो सोने सोने देना है तो बोला बड़ा खराब है। क्या माँ जी आप महाराज भैसी चीज देती हूँ, पैसों भी कौन देगा, ये दाना आपने बंद किया, अगर बहू देती हो तो वो बहू जीती देती रहेगी, अरे आप सारा सारा दोगे तो बहू देगी नहीं कुछ भी आगाड़ी। मैं टोटल में नुकसान की बात है, फायदे की बात नहीं है यार। बहू दो भाई तुम दो, तो तुम्हारी दर्द है दर्द को दो, तुम्हारे दर्द दो, तुम्हारे मर्जी है, आप एक दागा मत करो। आप बड़ी खराब चीज है, नुकसान होता है, इस वास्ते बड़ी सज्जनता से काम करो। करते पिता मैं कितना कहूँ, आप ज्यादा जानती हो मेरे से, अधिक आपको ध्यान है, आपका विचार है सभी, केवल त्याग की कमी है मन में, त्याग की, और जानने में तो मैं इतना नहीं जानता जितने आप जानते हो। तो जैसे त्याग रखो उसी महिमा है, साधु हो ब्राह्मण हो कोई बहन बेटी हो कोई हो, त्याग की महिमा सब जगह है। खाऊ खाऊ की जगह नहीं है, उधर आपस में लड़ाई करते हैं, कुत्तों की उपमा देते हैं, कुत्ते लड़े चल रहे आपस में लड़ती है, बहु काम नहीं करे तो बहु कहते हैं हमारे बिना काम नहीं करती। घर की बात कहो मत, घर की बात दूर करने से लोग हंसेंगे और फारे होते तो उसी बात नुकसान होगा, बहू भी नाराज हो जाएगी, भी निंदा करती है। वही तो प्रशंसा करो, आदर करो, सत्कार करो, बहू आगे जैसे उसको निभाओ। वो भी कहीं कहीं जाए किसी घर में तो अपने घर में अच्छी बात है, सगाई ब्याह होता है तो उस समय में भी अच्छे घर वाले की महिमा होती है। सज्जन आदमी भी देखते हैं इस घर की कन्याले में देना चढ़ाई क्या करती है, उसमें वो ललित लड़ाई करती है तो चिन्हगारी इस घर की चिन्हगारी अपने घर में क्यों लाओ, अपने घर में लाए लग जाएगी। तो मैंने माताओं से कहना है, लड़कियां हैं उनसे मैंने कहना है, आप माता सीता का नाम लिया करो, माता सीता सात नाम शुभ है, सात ही ऐसा नाम सामी भक्त है, माता कुंती माता कुंती माता कुंती का नाम, कुंती माता सीता का नाम लो। अनुसूया जी ने कहा है सीता तेरा नाम देगा तो सेपति व्रता हो जाएगी। तो लड़कियों से कहना है कि भाई तुम भगवान का नाम लो, सीता माता का नाम लो, उसका स्मरण करो, सीता माता की तरह बने, कुंती माता की तरह त्याग भी बने, तो आपका घर बड़ा सुशोभित होगा, जो जाओ मेरी वहां आनंद होगा, लोग भी महिमा करेंगे, बड़ी घड़ी अच्छा नहीं गई है, काम नहीं करती ठीक नहीं करती, कहते हैं माँ राण सिखाई बोले तो माँ को गाड़ी देगी, वहां पर तुम्हारी गाड़ी मिलेगी, क्योंकि तुम जैसे सिखाओ वैसी लड़की बनेगी। अब लड़की काम करती नहीं वहां तो घर के आपकी निंदा होगी, फायदा नहीं होगा, और निंदा होगी पतन होगा, अगर नरकों में जाओगे नरकों में तुमको भूलना पड़ेगा। इस वास्ते प्रार्थना है कि आप शुद्ध पवित्र बनाओ, लड़का लड़के बच्चों को भी पवित्र बनाओ, बट आप स्वयं आपके भीतर त्याग होगा तभी लड़का लड़का ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, नहीं तो कैसे असर पड़ेगा। इस वास्ते कृपा करो, कृपादार लड़का लड़कियों को अच्छे काम पढ़ाओ, देह प्रथा का त्याग करके आप आपके शांति मिलेगी, दूसरों को सुख मिलेगा, फायदे की बात है, लोग और बंधु सुधरेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 10 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।